نیما توش میکشت، داف تو رو مثل لولو زیر دوش میخورت. سگ کی باشی که اسم شیرو میاری تش، یه گربه کونی که حتی موش میکنتت. بردم بانده میدونی با کی شدی، طرف حساب نداری، هدف خاص داری، میبینی که بالا میره سرعت کلمه، هر حساب کردن کلی نمونه هست، همه میدونم میخونم چگونه هست. نمیگم تکنیک مال منه، ولی تکنیک معنی نمیده بدون من. بعد میدونم حتی بدون گنگ چیه، بعدی که بتونه بخونه فقط اونو یک ما طول میده برای دیست، ولی من باز میگم سه روز وقت میخواد کلا هماهنگ باشه. تو رپ خای مالی هست برای پخش لازم، واقعا قباحت داره که افتخار باشه امضا برای فن 12 سال. خندوندیم ما رو، آفرین خندوندیم ما رو، خندوندیم ما رو، دست خوش که خندوندیم ما رو. منو نخندون، مرو نخندون، منو نخندون، مرو نخندون، خه خه خه خه خه خه خه خه خه خه خه خه خه. چند باری بهت بگم اشتها نداری مثل من، حالا دیگه هر جای اشغل هست کنو به پا نبازی، نصف شب تو موزیکم داری مثل عرب زنه، تو هر کاری بشه تند با تو فرق داریم و تو لیست هیپ هاپ حتی نی اسمتم.